NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Zweedse premier Christensen spreekt van een historische dag. Het doelt ermee op het besluit van het Hongaarse parlement om de toetreding van Zweden tot de NAVO goed te keuren. NAVO-topman Stoltenberg denkt dat Rusland niet blij zal zijn. Poetin is er niet in geslaagd om de deur van de NAVO dicht te doen, zegt hij in een reactie. Hezbollah zegt dat het 60 raketten heeft afgevuurd op een Israëlische militaire basis op de Golanhoogte. Volgens Hezbollah gaat het om een vergeldingsactie voor Israëlische luchtaanvallen op Libanees grondgebied eerder vandaag. Die aanval zou 2 Hezbollah-strijders het leven hebben gekost. De conclusies van de parlementaire enquête naar het fraudebeleid zijn ronduit pijnlijk, zegt demissionair minister Van Gennep van Sociale Zaken namens het kabinet. De enquêtecommissie concludeert in haar eindrapport dat door overheidsfalen levend zijn vermorzeld. Na dit schooljaar komt er een eind aan speciale scholen en klassen voor Oekraïnse kinderen. Het is de bedoeling dat ze naar het reguliere onderwijs gaan. Dat bevordert de integratie, vindt het ministerie van Onderwijs. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Martijn de Greven. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby, het programma over het spel de knikkers in Politiek Den Haag. En vanavond proberen we niet te verdwalen, maar juist een uitweg te vinden uit het doolhof van het toeslagenstelsel. Met het verschijnen van het rapport van de parlementaire commissie Fraudebeleid vandaag is er een heel duidelijk momentum ontstaan. De commissie oordeelt hard. De drie staatsmachten zijn blind geweest. Blind voor mens en recht. En de kritiek op het toeslagenstelsel is fors. Zo fors dat de commissie aanbeveelt het af te schaffen. De burger begrijpt het niet meer, is er de dupe van en de Belastingdienst draait overuren. Dat het anders moet is duidelijk, maar hoe moet het dan anders? En hoe moeten we dat voor elkaar krijgen? De toeslagen echt volledig afschaffen of alleen anders inrichten? En dan ook daar weer de vraag, hoe dan? Drie heren die daar in ieder geval het begin van de antwoord op kunnen geven. We hopen ze zoveel mogelijk te kunnen beantwoorden. Te weten, Bart Snels, hij was Kamerlid van GroenLinks en dook als financieel woordvoerder daar al in de wondere wereld van de financiën. En nu is hij toezichthouder op de Belastingdienst en vindt hij ook dat het toeslagenstelsel afgeschaft moet worden. Daarnaast zit Lex Hoogduin, hij is topeconoom en voormalig directeur van de Nederlandse Bank en nu emeritus hoogleraar aan Universiteit Rijksuniversiteit Groningen. En dan hebben we ook nog Jasper van Dijk, waarbij ik meteen zeg, niet die SP'er, maar die andere, Jasper J. van Dijk. Hij is namelijk onderzoeksleider van het Instituut voor Publieke Economie en schreef een zeer toonaangevend rapport over het einde van de toeslagen. En al 10 jaar houdt hij zich bezig met wetenschappelijke vraagstukken. Hij promoveerde in de economie aan de Universiteit van Oxford, zo moet ik het zeggen. Hij werkte achtereenvolgens voor de OESO, de Boston Consultancygroep en jawel, het ministerie van Financiën. Meepraten kan ook. Gebruik dan de hashtag WNL of volg @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Martijn de Greven. Nou heren, het rapport daar, dat was dan eindelijk daar. Jullie alle drie, met alle jullie vakgebieden, met extra interesse naar gekeken. We gaan een heleboel bespreken. Met de grote vraag natuurlijk, als iedereen voor de afschaffing van dit stelsel is, in ieder geval forse aanpassingen, dan is de grote vraag, wie houdt dat dan tegen? Wie of wat moet ik misschien wel zeggen? En hoe dat te doorbreken? Eerst even een klein rondje langs de velden. Bart Snels, ik begin bij u even. Heeft u wat opmerkelijks verrassends gehoord vandaag? Nou, niet zozeer verrassend, maar ik vond het wel heel goed dat de parlementaire enquête, toch een commissie vanuit de Kamer zelf, heel kritisch is op de rol van de Kamer zelf. Ja, voelde u zich eigenlijk aangesproken als oud-Kamerlid? Zeker, ook. Ja. Ook ik heb als Kamerlid fouten gemaakt, ja. Ja? Kunt u de hoofdfout eruit destilleren meteen voor ons? Nou, een van de fouten waar ik vaker op gereflecteerd heb is hoe wij ook de hersteloperatie in de Tweede Kamer heel snel hebben vormgegeven. De hersteloperatie? Voor de toeslagenaffaire. Ja, ja. Weet je, al die ouders die nog steeds staan te wachten. We hebben heel snel met stoom en kokend water die wetgeving uit de klei getrokken. Omdat we, weet je, uit de beste bedoelingen vonden dat we die ouders zo snel mogelijk moesten helpen. Dus alle financiële regelingen, alle instituties gemaakt om ervoor te zorgen dat die ouders inderdaad snel geholpen werden. Maar we hadden misschien beter even wat tijd kunnen nemen om na te denken over hoe we dat nou het beste zouden kunnen doen. Dat lijkt mij een adagio wat nog in verschillende vormen gaat terugkomen vanavond. Jasper J. van Dijk, ook dezelfde vraag. Wat hoorde u vandaag aan opmerkelijks? Nou ja, vooral iets heel, heel wrangs. Hè? Dat de conclusie dat juist die regelingen, die juist de mensen die het minder breed en moeilijk hebben zouden moeten helpen, dat juist die mensen de dupe zijn geworden van diezelfde regelingen. Dat is voor mij echt de kern. En dat is ook waarom we zo kritisch moeten gaan kijken naar hoe kunnen we nou de toeslagenstelsel aanpassen. Maar daarin bent u volgens mij wel bevestigd in wat u zelf al uit uw eigen onderzoeken naar voren heeft gebracht en ook in uw opiniestukken. Zeker. Maar ik vind het wel belangrijk dat dat steeds naar voren blijft komen. Hè. Dat het, het perspectief is vanuit die mensen die je juist wil helpen. Hoe doe je dat het beste? En vaak ligt nu de aandacht op hoe zorg je dat geld dat de overheid geeft niet bij mensen terechtkomt die het niet nodig hebben. Terwijl je moet juist kijken hoe zorg je dat terechtkomt bij de mensen die het wel nodig hebben. Lex Hoogduin, bij u geef ik een klein voorzetje toch erbij. Kan ik wel gebruiken. Ja, dat daarop. ik zat er toch ook naar te kijken en die zinsnede. Het kan anytime vandaag of morgen opnieuw gebeuren. Hoe heeft u dat beluisterd? Ja, daar ben ik toch wel van geschrokken. Ja. We wisten natuurlijk dat het allemaal niet goed zat. Maar hoe breed en diep de ellende is, dat is mij eigenlijk het meeste, ja, meest bijgebleven van wat ik gehoord. Ik heb het uiteraard allemaal nog niet gelezen. Wie wel, zou ik zeggen. Maar dat is toch wel, het is wel heel ernstig. Ja. Wat is eigenlijk erger eigenlijk? Ik bedoel, het is allemaal natuurlijk vreselijk, maar dat zoiets kan gebeuren, of dat we de trein niet kunnen stoppen als hij van de rails vliegt? Nou, ik vind allebei. Nee, dat weet ik, maar toch even. Ik denk het laatste. Hè. Ja. Je moet nu die trein stoppen. En je moet zorgen dat je iets ontwikkelt waarbij dit niet meer kan gebeuren. Dat lijkt me een mooi brugje naar de rest van het programma, want die vraag gaan wij uitgebreid behandelen. Eerst gaan wij gaan naar het politieke nieuws van vandaag. En dus aangeschoven collega Veerle Contant. Veerle. Ja, dankjewel Martijn. Zoals er net al even werd gezegd, harde conclusies vandaag in het rapport Blind voor Mens en Recht van de Commissie Fraudebeleid. De afgelopen 2 jaar werd het ontspoorde fraudebeleid dat leidde tot het toeslagenschandaal onderzocht. De voorzitter van die commissie, Michiel van Nispen, hield vanmiddag een speech voordat het rapport aan de Kamervoorzitter werd overhandigd. De kern is dat alle staatsmachten blind zijn geweest voor mens en recht. Blind voor de gevolgen van politieke keuzes voor mensen. Blind voor wat er gebeurt als je mensen ten onrechte het label fraudeur opplakt. Blind voor wat er gebeurt met de dromen en toekomst van kinderen. Blind ook voor een rechtvaardige behandeling, zoals het recht om er niet steeds uitgepikt te worden omdat je in een bepaalde wijk woont of omdat je een bepaalde achtergrond hebt. Blind voor het belang om je recht te kunnen halen in een rechtsstaat. Blind voor de gevolgen van bezuinigingen op dienstverlening en rechtsbescherming. Steeds was er iets anders belangrijker dan een rechtvaardige behandeling van mensen die afhankelijk waren van uitkeringen en toeslagen, het respecteren van grondrechten en het bieden van rechtsbescherming. Ronduit pijnlijk noemde minister Karim van Gennep de conclusies in een eerste reactie namens het kabinet. De commissie oordeelt dat in een verhard politiek en maatschappelijk klimaat de levens van mensen zijn vermorseld. Meer aandacht voor kwaliteit, wetgeving en ondersteuning is nodig. De overheid moet menselijk worden. Dus als je een probleem hebt, dan moet je met een mens erover kunnen praten. Dat zijn een paar van die aanbevelingen. De commissie is ook kritisch op de rol van de Tweede Kamer. NSC-leider Pieter Omtzigt, een bekend gezicht in het blootleggen van het toeslagenschandaal, die laat in een reactie weten dat de aanbevelingen als waardevol worden gezien en gaat in gesprek met slachtoffers. Vanavond is Omtzigt te horen bij de collega's van Op1, samen met NSC-kamerlid Sandra Palme van het bekende Memo en met NSC-kamerlid en gedupeerde Faith Bruining. Ja, meneer Snels, u heeft ook al meerdere keren, of was meerdere mensen aan deze tafel, echt definitief gepleit voor het echte afscheid nemen van dit hele stelsel. Bent u in die zin bevestigd vandaag? Ja, en tegelijkertijd zeggen politici, en er stond ook in het regeerakkoord al jarenlang dat het toeslagenstelsel zou moeten worden afgeschaft en vervangen zou moeten worden door iets anders. Ja. En hebben dat besluit nog steeds niet genomen. En volgens mij kun je dat niet ook van de een op de andere dag doen. Maar je moet wel een plan maken, een strategie maken voor misschien wel 2 kabinetsperioden. En tot die tijd moeten we er wel voor zorgen dat mensen wel krijgen waar ze recht op hebben. Meneer Van Dijk, we horen de commissievoorzitter hier het woord blind heel vaak gebruiken. Ja. Die vind ik toch multi-interpretabel. Want je kan zeggen, ik heb ergens een blinde vlek. Daar ben je vaak niet bewust van. Maar je kan ook zeggen, je kijkt bewust weg omdat je iets anders belangrijker vindt. Welke interpretatie van het woord blind gebruikt u hier? Dat vind ik heel moeilijk. Ik denk dat op een gegeven moment die 2 dingen ook door elkaar heen kunnen gaan lopen. Omdat je gewoon vastzit in bepaalde patronen en structuren. En zeker als je een stelsel heel complex maakt, dan ook aan de uitvoeringskant weet je op een gegeven moment ook weet je minder goed hoe dat stelsel bij mensen terechtkomt en wat daar gebeurt. En daardoor kun je bepaalde dingen ook niet meer zien. Dus ik denk dat beide van toepassing zijn. Goed, komen we direct op terug. Veerle. Ja, verder vandaag was veel onrust in Brussel, want ruim 900 trekkers die trokken door de stad. Boze boeren die kwamen vannacht al aan in de Europese wijk en ze wierpen stro op de ME. Verschillende EU-gebouwen werden bekogeld met eieren en een aantal trekkers brak door een barrière van de politie, aldus de Telegraaf vandaag. Die protesten die richtten zich met name tegen Europese regeldruk en vrijhandelsakkoorden. Want na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne heeft Brussel besloten om handelsbarrières op te breken. En boeren klagen al een langere tijd. Oekraïnse producten die hoeven niet aan alle strenge EU-regels te voldoen. En in verschillende EU-lidstaten hebben boeren financieel al een dramatisch jaar achter de rug. Dus, maar van land tot land zijn er ook verschillende problemen. En vandaag vergaderden de EU-landbouwministers over nieuwe oplossingen richting de agrarische sector. Ook minister Piet Adema die was daarbij en is inmiddels weer op de terugweg. Als het goed is, hebben we hem aan de lijn. Meneer Adema, goedenavond. Goedenavond. We hebben een goede verbinding, hoor ik al. Fijn dat u bij ons bent. Bent u al op de snelweg of moet u nog tussen de rookpluimen en de tractoren door slalom in Brussel verlaten? Nou, meneer Greven, ik kan u zeggen, wij rijden heel soepeltjes. We zijn naar Brussel uitgereden. Er was ruimte voor ons gemaakt, geen enkel probleem. En de boeren waren ook alweer aan het weggaan, zeg maar. Want ik ben vanavond pas om een uur of half zeven, zeven uur weggegaan. Dus, ja. Maar even, los van alle lichtvoetige grapjes erover. Het was wel een merkwaardige sfeer, hè? Met die rookpluimen, brandende zwarte rubberwolken. Hoe heeft u dat ervaren? Ja, dit kan niet. En ik vind ook dat boeren hiermee moeten stoppen. We hebben natuurlijk een aantal weken geleden in Nederland dezelfde situatie gehad. Dat er ook op snelwegen branden werden gesticht. Afval werd gedumpt. Dat kan natuurlijk niet. Protesteren is prima. En het is goed dat boeren hun zorgen, want die zijn er. En die begrijp ik. Ook onder de aandacht brengen. Maar doe het op een publieksvriendelijke manier. Ja. En doe het niet op deze manier. Want dan verlies je sympathie en draagvlak. En dat is wel het laatste wat ze kunnen gebruiken. U zat er met de collega's van de andere lidstaten, de landbouwministers. In hoeverre hebben deze demonstraties ook impact gehad op de vergadering die u vandaag had? Nou, er is natuurlijk wel even heel kort over de protesten gesproken. Maar meer in algemene zin. Niet specifiek over de protesten vandaag. En ik kan u zeggen dat het ook niet zo moet zijn dat wanneer je maar hard genoeg protesteert, wanneer je maar brandsticht, afval dumpt en allerlei gekkigheden uithaalt, dat voor onze reden zou moeten zijn om te luisteren naar de boeren. Wat ik veel belangrijker vind is dat ik heb heel veel gesprekken met boeren, met boerenorganisaties, maar ook met individuele boeren. En die zitten soms emotioneel bij mij aan tafel. En dat maakt veel meer indruk dan wat ik vandaag in Brussel gezien heb. En daar moeten we naar luisteren, daar moeten we het gesprek mee aangaan. En we moeten kijken of we die boeren meer perspectief kunnen bieden. U zat er voor de Nederlandse boeren voor een belangrijk punt. Waarschijnlijk wel meer punten, maar ik wil er toch eentje uithalen. En dat gaat over die kunstmest. Er is een brief gestuurd door premier Rutte. Was die trouwens op tijd verstuurd? Heeft u daar nog een positief effect van kunnen waarnemen? Nou kijk, die brief die is verstuurd aan mevrouw van der Leyen. Naar aanleiding van de gesprekken die Rutte en van der Leyen hebben gehad met de boeren rondom de vorige raad van regering. Misschien kunt u zich dat nog herinneren. Zeker. En toen heeft Rutte gezegd, nou, ik ga me voor renewed, zo heet dat. Dat zijn in principe gerecyclede mest, waarmee je ook kunstmest kunt vervangen. Want kunstmest, dat is een materiaal wat veel meer uitspoeling heeft in het oppervlaktewater, maar ook veel meer CO2 uitstoot naar mest. Dus het zou een hele goede, duurzame oplossing zijn. Nou, Rutte zet zich daarin bij Van der Leyen. Ik doe dat bij de eurocommissaris. We doen het beide op ons niveau en werken daarin samen. En vlot het een beetje vandaag? Resultaat geboekt? Nou, we hebben vandaag heel veel oplossingen, heel veel knelpunten bij de kop gehad. De Belgische voorzitter heeft ook alle landen gevraagd om input te leveren aan van zaken die zij willen veranderen in het Europees landbouwbeleid. Er zijn 500 punten aangedragen. Er zitten veel rode lijnen in. Nou, die rode lijnen die zijn eruit gehaald. Dat gaat natuurlijk om administratieve lastendruk. Ja. Dat gaat om stapeling van regelingen voor boeren. Boeren die meer ruimte moeten hebben, zeg maar. Meer flexibiliteit in het Europees landbouwbeleid. Ook meer flexibiliteit per land. Hè? Want Nederland is toevallig een ander land dan Spanje of Italië, zeg maar. Nou, al dat soort zaken is aan de orde geweest. De Europese Commissie gaat nu met die discussie aan de slag en komt met nieuwe voorstellen. Maar als er 500 punten behandeld worden, dan heeft u vrij gauw door, neem ik aan, hoe het punt van Nederland, of dat een beetje bij hoge notering pakt als het gaat om de behandeling. Dus als het gaat om toch die renuren, die kunstmest. Heeft u daar een vuist kunnen maken? Het gaat om kunstmest vervangen. Wij zijn al langer aan het proberen om daar een vuist te maken. Ik heb in de Landbouw- en Visserijraad van januari dit al uitgebreid op de agenda gehad. Toen is dit punt uitvoerig besproken als een separaat punt, zeg maar. En toen heb ik van vrijwel alle aanwezigen steun gehad van het punt. Kijk. En het is nu aan de Europese Commissie om te zorgen dat het ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt, dat we het ook kunnen gaan gebruiken. Nou, daar ben ik met de commissie over in gesprek. Ik heb voer daar ook gesprekken 1 op 1 met de commissaris over, ook volgende week weer. En we hopen stap voor stap verder te komen, maar dit moet gebeuren. Dat is echt, boeren zitten erop te wachten, willen verduurzamen. En dit is een van de belangrijke pijlers erbij. En dit zou moeten gebeuren de komende periode. Meneer Adema, helemaal tot slot. Het zag natuurlijk, ChristenUnie zit niet bij de formerende partijen. Maar ineens ligt die extra parlementaire variant op tafel. En vriend en vijand hebben toch aan u kunnen waarnemen dat u verdomd veel plezier heeft in uw werk. Zou het zo kunnen zijn dat als er zo'n extra parlementair kabinet komt en die wil wat ministers wat meer op afstand die niet per se van een bepaalde politieke kleur zijn, dat Piet Adema misschien wel eens de porren is voor een tweede rondje? Nee, Piet Adema is niet de porren voor een tweede rondje. Ik vind dat de partijen die nu gewonnen hebben bij de verkiezingen, die moeten de verantwoordelijkheid nemen. Er is één partij die zelfs de naam Boeren in hun naam hebben. Ik denk dat zij gaan voor de post van landbouw, en dat snap ik ook. En ik ben niet beschikbaar voor het volgende kabinet. En ik wil u hartelijk bedanken voor uw bijdrage. Tot snel weer, Piet Adema. Ja, bedankt. Tot ziens. Ja, tot slot. Morgen staat de Tweede Kamer een moment stil bij het overlijden van Dries van Agt. Begin deze maand overleed hij en met 93 jaar koos hij zelf voor zijn einde, hand in hand met zijn Eugenie. Een markant oud-premier en ongelooflijk populair bij de mensen die van hem hielden. En vermoedelijk wel de meest kleurrijke minister-president uit de naoorlogse parlementaire geschiedenis. Tot zijn einde was van Agt diep bevriend met Jan Terlouw, die ook aanwezig was op de besloten ceremonie. En op de dag dat het overlijden bekend werd gemaakt, was Jan Terlouw te gast bij de collega's van Op 1. Ik sprak hem voor het laatst afgelopen vrijdag. Precies. Toen werd hij 93. En toen belde ik hem op om hem te feliciteren. Ik had hem een poosje niet gebeld, omdat ja, zijn gezondheid werd slechter. En ik word ook een dagje ouder. U bent van hetzelfde bouwjaar? Hetzelfde bouwjaar. Ik aan het eind van het jaar, hij aan het begin. En toen hebben we nog even een gesprek gehad, wat ik moeilijk verstond, moet ik zeggen, door de telefoon. Maar het was toch even goed om elkaar te spreken. En ik eindigde met te zeggen, Dries, wanneer kom je weer? En hij zei, ja, het vervoer is een beetje moeilijk. Ik zei, Dries, ik haal je op. Oké, zei hij, oké. En toen hoorde ik woensdag van zijn zoon dat hij was overleden. En met Eugenie. Ja, en ik ben er heel bedroefd over. Ik sprak hem zo graag. We hadden zulke goede uren samen. Ja, morgen om 3:00 zal de Tweede Kamer dus een moment stilstaan bij het overlijden. Tot zover. Dankjewel, Veerle Contant, onze politiek verslaggever. En wij hebben het natuurlijk over de toeslagenaffaire. Vandaag kwam de commissie met zijn rapport naar buiten. En wij bespreken dat rapport. Dat doen we met Bart Snels. Hij is toezichthouder op de Belastingdienst. En was oud-Kamerlid en daar financieel woordvoerder voor de partij GroenLinks. Die vindt dat er heel snel iets moet veranderen. Die wil zelfs van het hele toeslagensysteem af. En eigenlijk willen de andere twee gasten dat ook aan tafel. Volgens mij bijna iedereen in Nederland wel. Die zegt, zo kan het niet langer. Want een van die conclusies van die commissie is dus, het systeem is zo danig ingewikkeld, het kan vandaag of morgen opnieuw gebeuren. Dat is wel een hele verontrustende onderlegger bij toch al een vrij snoeihard rapport. Die andere twee gasten zijn Lex Hoogduin, hij is top-econoom en was directeur van de Nederlandse Bank. En daarnaast hebben ze ook Jasper J. van Dijk, zeg ik maar even bij. Hij is dus onderzoeker van het Instituut voor Publieke Economie. We hadden het even over die blinde vlekken. Was ik nog even bij u daarover geweest? Meneer Snels, ik kijk ook nog even naar u. Want ik sloeg het toch even aan op dat woord blinde vlek. Dat woord blind kwam heel veel voor in het rapport. Ja. Ik vond dat toch multi-interpretabel. Nogmaals, een blinde vlek kan je hebben. Daar ben je vaak niet bewust van. Maar je kan ook moedwillig wegkijken van problemen die je onder je neus groter ziet worden. Nou, ik weet niet of het moedwillig is. Overigens zijn er echt wel signalen geweest dat het fout ging met het toeslagenstelsel en dat er ellende aan het gebeuren was. Maar het is wel zo, dat valt mij ook op in mijn inspectiewerk, dat dat politiek-bestuurlijke systeem Den Haag, en misschien horen daar de media zelfs ook wel bij. Ja, laten we dat ook even. Dat is goed dat je dat even refereert, want die hebben ook een goede schrobering gehad. Zeker. En dat die politiek-bestuurlijke systeemwereld in Den Haag, en die beleidstorens, en daar hoort de Kamer bij, en de mediatorens die daarbij horen, wel heel erg ver afstaan van de leefwereld van mensen. En dat al die beleidsmakers op departement en al die Kamerleden eigenlijk niet goed in de gaten hebben hoe beleid nou uitpakt in de samenleving. En dat is wel een van de problemen die aangepakt zou moeten worden. Maar kijk, een bepaald opportunisme, dat is natuurlijk, een bepaalde logica in de Kamer. Ja. Maar het feit dat het door al die instituten heen gaat, door de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, de Raad van State, de ministeries, de inspectie, dat maakt het zo echt angstaanjagend eigenlijk. Ja, en dat heeft wel. Nou, dat heeft toch echt iets te maken met die systeemwereld. Die is gesloten. Hoeveel beleidsmedewerkers op departementen gaan nou echt op werkbezoek? Gaan nou echt kijken in die uitvoering wat er gebeurt? Gaan nou echt kijken en praten met mensen die te maken hebben met toeslagen of met terugvorderingen daarop? Hoeveel mensen hebben dat nou echt in de gaten? Ik denk zelfs dat zeker die verwevenheid van toeslagen, fiscaliteit en sociale zekerheid, dat er op sociale zaken geen deskundige meer is die kan aangeven, kan uitrekenen als er ergens iets in die systemen verandert wat het gevolg is voor een burger. Niemand weet het meer. En we denken alleen maar nog in beleid en beleid maken en beleid stapelen en maken het steeds ingewikkelder. En dat geldt ook voor de Kamer en Kamerleden. Weet je, ook in de Kamer weer de afgelopen jaar. Weet je, die belofte toeslagenstelsel afschaffen, die wordt al jaren gedaan. Ja. Maar de afgelopen jaren is het toeslagenstelsel alleen maar uitgebreid. Er zitten miljarden extra in. En honderdduizenden extra huishoudens zijn afhankelijk geworden van toeslagen. Nou ja, die paradox, dat heeft toch iets te maken met hoe ver politiek besturing Den Haag afstaat van de leefwereld van mensen. Lex Hoogduin? Ja, ik denk dat zeker een factor is. Maar ik denk dat we echt heel goed moeten nadenken of er toch niet veel meer ook aan de hand is. En een andere factor waar ik aan denk is dat eigenlijk fouten en dingen die niet gaan zoals je verwacht wordt, niet makkelijk worden gecorrigeerd in het politieke proces. Ik ga een beetje overdrijven, maar 80% van de ambtenaren is bezig voor de minister te bewijzen dat het beleid dat misschien niet werkt, toch werkt. Omdat hij dan in de Kamer dat kan verdedigen. Het is veel moeilijker om als dingen mis aan het gaan zijn in een vroeg stadium op te pakken en te zeggen, ja, nu moeten we er iets aan doen. En je moet dat idealiter doen op het moment dat het nog geen crisis is. En dat er niet de discussie gaat over wie heeft dit gedaan, wie is de fout, wiens kop moet. Maar is dat anders? Zegt dat iets specifiek over dit tijdsgevricht waar we nu leven, of is dat van alle tijden wat u nu beschrijft? Ik vind trouwens wel, het is van hoog percentage hoor. 80% bezig met alleen het gelijk van de minister bewijzen in plaats van de echte checks te maken. Ga maar na. Ik zie dat percentage. Het is niet een gemeten percentage. Maar heel veel is gericht op het verdedigen van het beleid. Omdat je wint geen prijzen. Als je in de Kamer komt uitleggen, ja, het werkt niet zoals we bedoeld hadden en we moeten het anders gaan. Het is ook een beetje de waan van de dag, hè? Waar ook de departementen mee worstelen. Weet je, die moeten iedere keer weer die tientallen vragen van Kamerleden beantwoorden. Er waren aan het begin van deze kabinetsperiode zelfs 3 parlementaire enquêtes in voorbereiding. Dat moet allemaal voorbereid worden. Dus half Den Haag is bezig met het verleden. Ja. Dus geschiedenis schrijven. En er zijn nog maar heel weinig mensen die bezig zijn met de toekomst. Hoe gaan we er nou voor zorgen dat we inderdaad een plan maken voor het toeslagenstelsel, de vereenvoudiging van de fiscaliteit, de vereenvoudiging van de sociale zekerheid. We zijn allemaal bezig in datzelfde systeem. En als er dan iets fout gaat, weet je, ergens een journalist pikt dat op, dan is het meestal ergens in de uitvoering waar iets fout gaat. Dan staan Kamerleden bij de interruptiemicrofoon, dan worden er vragen gesteld. Die vragen moeten weer beantwoord worden door al die ambtenaren die de minister moeten helpen. En zo blijven ronddraaien in dat cirkeltje wat de commissie Bosman in feite eigenlijk al gezegd heeft. Weet je, dat is. Dat ging over de uitvoering, hè? Dat ging over de uitvoering. Er gaat iets fout. Dus moet er een nieuwe regel komen. Dus wordt het ingewikkelder. En als het maar erg fout gaat, dan komt er ook een nieuwe toezichthouder. Nou, weet je, dat is het voorbeeld van mijn inspectie. Ja. Jacht van Dijk, even, als je natuurlijk nogmaals natuurlijk met de wetenschap van nu terugkijkt, maar als je toch eigenlijk kijkt, dat mensen die dus een laag inkomen hebben, op de rand van die armoedegrens zitten, als je ziet nu, en nogmaals, het is echt wel met de wetenschap van nu terugkijkt, maar als je ziet wat die mensen eigenlijk voor informatie moeten invullen, dus een inschatting maken van het inkomen wat ze het komende jaar gaan hebben, geen idee of ze gaan scheiden, samenwonen of. En, dus als je ziet welke ingewikkelde materie ze eigenlijk in de vingers moeten hebben, ik zat er vanmiddag even naar te kijken, probeer het even te denken als ik dat nu zelf zou moeten doen. Ja. Ik zou eerlijk zeggen, ik denk dat ik ook zou vastlopen. Ja. Nee, eigenlijk weet ik het wel zeker zelfs. Ja. Ja. Ja, dat klopt. Nee, maar dus dat gaat mij om. Dus wat voor een beeld heb je dan als overheid van die burger? Ja. Nee, dus inderdaad, daar heeft de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid heeft ook al een heel mooi rapport over geschreven. Weten is nog geen doen. Wat ook uitgaat over, ja, wat kun je nou echt verwachten van burgers? Ja. En je ziet gewoon dat in dit soort regels, omdat we zoveel afhankelijkheden, zoveel voorwaarden, zoveel complexiteit in die regels stoppen, ja, dat is dan niet meer te doen. En als je dat combineert met dat je wel al die verantwoordelijkheid wel neerlegt bij diezelfde burger, ja, dan maak je eigenlijk een hele gevaarlijke cocktail. En nou ja, daar gaat het rapport natuurlijk heel erg op in nu. Ja. In hoeverre speelt de lobbycratie, Bart Snels, hier ook een belangrijke rol? Dat wordt vaak gezegd, in Nederland is de vijfde kolonne, de macht van de lobby, grote lobbykantoren. Ja. Dat kan soms gaan om een uitzondering voor een belasting. Ja. Of maar meneer, in hoeverre zijn we hier ook de dupe van te grote invloed en impact van die grote lobbykrachten? Nou, ik denk, als we het hebben over de vereenvoudiging van het fiscale stelsel bijvoorbeeld, waar we ook al jaren over praten en waar ook al heel veel rapporten over verschenen zijn, ja, daar speelt de lobby natuurlijk al een erg grote rol. En het tragische is dat al die mensen die nu gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire, weet je, die hadden niet die lobbymechanismen, die hadden niet de toegang tot Kamerleden, die hadden niet de toegang tot departementen. En dat zie je natuurlijk vaker, dat van die publieke belangen die wat onzichtbaar zijn, die geen stem hebben, dat die geen stem hebben in het echte beleid. Dat geldt ook, weet je, dat geldt voor Groningen, dat geldt voor de kinderen in de asielketen, dat geldt voor kinderen in gevangeniswezen, dat geldt voor, en nu ook weer de kinderen in de toeslagen, hebben geen stem. Wat ik interessant vond is, de commissie heeft heel nadrukkelijk gewoon de vraag gesteld, hoe heeft het zo ver kunnen komen? Hoe heeft het zo kunnen gaan? In plaats van wie is de hoofdverantwoordelijke en wie in het kop moet eraf. Ja. Het interessante is dat je dus vandaag aan de ene kant bijna het journalistieke mechanisme natuurlijk ook van wie in het kop moet rollen. Ja. Er zit ook wel een beetje een soort rare teleurstelling in, dat daar niet iemand voor aangewezen wordt. Ja. Maar tegelijkertijd is het ook juist wel interessant daardoor, want de verantwoordelijkheid is breed weggelegd. Ja. Is dat nou juist een kracht van het rapport of misschien juist een zwakte als het gaat om het politieke métier en het Binnenhof? Volgens mij is dat de kracht. Weet je, hoeveel parlementaire enquêtes zijn er niet geweest waarbij ergens een minister de Kamer niet genoeg heeft geïnformeerd en vervolgens moet er een opvolger van die minister of die staatssecretaris aftreden. En hebben we ook niks geleerd. Dus volgens mij is het echt van belang dat we, weet je, het gaat vaak over de lerende overheid en ook een lerend Den Haag. En dat lerende vermogen is heel beperkt. Hele korte nog, Lex Hoogte, want we gaan naar het nieuws. Eens helemaal mee eens, maar het is breder dan alleen de toeslagenaffaire. En ik vind het ook het sterkte van het rapport. Ja. Helder. Te gast zijn Bart Snels, Lex Hoogtuin en u hoorde ook Jasper van Dijk. U luistert naar WNO Haagse Lobby. En natuurlijk blikken wij terug op het rapport als het gaat om de toeslagenaffaire. Met de grote vraag, als iedereen wil dat het anders gaat, wat houdt ons dan tegen? Een antwoord op die vraag krijgt u naar het nieuws en de reclame. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. Zangeres, fitnessguru en oplichter. Nee, ik ben meer een bewustheidsguru, zeg ik altijd. Margaretha van der Laar is al 30 jaar lang de baas bij Nirvana. Het grootste en meest beruchte escortbureau van Nederland. Die is echt slecht als het water diep is. En als je er 2 minuten mee spreekt, denk je, nog nooit zo'n leuke, aardige, charmante dame gezien. Met haar escortbedrijf spint ze een web van misleiding, oplichting en bedrog. En tegelijkertijd houdt Margaretha de schone schijn op. Liegen is dan een hard woord, maar ik kan heel goed ergens omheen kletsen. Ze bleef jarenlang uit handen van justitie. Hoe kon dat gebeuren? Wij zoeken het uit in Het Escortbedrog. Een podcast van KRO-NCRV voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Duurzaam de winter door, profiteert tijdelijk van gratis HR++ glas bij uw kunststof kozijnen en houdt de warmte in huis. Maak een afspraak op kroonkozijn.nl en bezoek een van onze showrooms bij u in de buurt. Kroonkozijn, goed bekeken. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. De arts zegt dat het dementie is, maar hij zegt zelf van niet. Halivert, met pa. Had ik je al gebeld? Daarvoor moet u bellen met het WMO-loket. Maar volgens mij heb je recht op een case manager dementie. Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij begrijpen dit. Daarom zorgt Alzheimer Nederland voor hulp en advies voor iedereen die met dementie te maken krijgt. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Er staan files op de volgende waterwegen. Voor de sluis in Vinkeveen ligt een opstopping van 11 luxe jachten. Ook is er langzaam varen tot stilliggend jachtverkeer op de Veen. Je komt steeds meer Lotto-miljonairs tegen. Want Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En voor 2 euro speel je al mee. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Hey avonturier, zin in een dagje tropen?

geven. Ja, goedenavond. Tot 9:30 bent u bij ons WNL Haagse Lobby. Het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. En natuurlijk kijken wij ook terug op het rapport als het gaat om de toeslagenaffaire. Er zijn vele mensen schuldig, er zijn vele partijen schuldig. Het woord blind is vaak gevallen en we zitten met een probleem wat gigantisch is. Ik pak ons wel even wat getallen bij. 300.000 mensen om en nabij op dit moment krijgen op dit moment te maken met een dwanginvordering om hun toeslagen terug te betalen. En daarnaast nog een keer, 1 op de 10 mensen die recht hebben op zo'n toeslag maakt hier geen gebruik van. En dat heeft alles te maken met die angst op terugvordering. Wij bespreken dat rapport en vooral ook hoe nu verder. Met die vraag willen wij aan de slag met Bart Snels. Hij was Kamerlid voor GroenLinks, was daar financieel woordvoerder en is tegenwoordig toezichthouder op diezelfde Belastingdienst. Lex Hoogduin, top-econoom en voormalig directeur van de Nederlandse Bank. En ook nog Jasper J. van Dijk. Hij is onderzoeksleider van het Instituut voor Publieke Economie. En schreef een belanghebbend rapport over deze toeslagen. Laten we daar eens even beginnen. Is goed. Dat is goed. welke belangrijke conclusie uit uw rapport zou de overheid per direct nu moeten invoeren of aan moeten pakken? Dat het gewoon kan en mogelijk is om de toeslagenstelsel gewoon radicaal te versimpelen. En dat kan niet morgen, maar het kan wel. Ja. En dat is eigenlijk ook onze kernaanbeveling. Haal allemaal van die afhankelijkheden eruit. Sloop die weg. Maak in plaats van al die toeslagen 1 inkomensonafhankelijke toelage voor huishoudens. En doe al die inkomensafhankelijkheid, doe dat via de belastingen. We hebben een heel mooi belastingstelsel waarmee je mensen die meer verdienen meer kan laten betalen. En maak dat niet allemaal onderdeel van heel veel losse complexe regelingen. Juist. Kijk even naar Lex Hoogduin. Die houdt altijd van simpele en overzichtelijke regelingen. Ja. Dit moet een prettig zijn om te beluisteren voor u. Ja, ik heb het rapport ook met niet alleen met belangstelling, maar met instemming gelezen. En ik denk dat het de goede route is, maar al lezende realiseerde heb ik nog weer hoe complex het nu is. En we moeten ons ook realiseren, denk ik, dat iets wat complex is ontvlechten op zichzelf heel complex is. En er zitten, het is niet een puur, het is ook niet, dus complexiteit is denk ik een probleem, en er is ook niet een puur technocratische exercitie. Want er zijn in dat stelsel zitten allerlei politieke afwegingen en keuzes waar je toch knopen moet doorhakken wat je daarmee mee wilt. Dus het is. Ik denk dat het kan en dat het ook goed zou zijn om daar dat in gang te zetten. Maar het is niet appeltje, eitje, simpel. Laten we dan even voor het gemak het politieke gedeelte, wat natuurlijk zeer van belang is, misschien wel als tegenkracht zelfs ook voor grote veranderingen, maar toch even nu in dit gesprek ietsje naar achter schuiven en even bij de technocratische gedeelte blijven. Okay. Als we het uw lijn even van uw rapport even volgen, dan zou eigenlijk die grote verandering over 2 kabinetsperiodes uitgesmeerd moeten worden. Ja, al was het maar omdat de Belastingdienst pas in 2026-2027 een hervorming aan kan. En omdat je een breed compromis moet gaan sluiten, komen we toch weer bij de politiek terecht. Je kunt het huidige systeem niet helemaal nabootsen in een eenvoudig systeem. Dus dan gaan er altijd mensen op vooruit en op achteruit. En dan moet je kiezen waar laat je die pijn landen. En daarvoor heb je gewoon een brede politieke steun nodig. En dat gaat niet lukken in één kabinetsperiode. Dus je zegt eigenlijk, je moet het zelfs andersom. Je moet eerst juist die politieke consensus hebben. Wil je daarna het bureaucratisch kunnen aanpassen? Ik denk het wel. In de zin dat je, ook als je nu kleine stappen wil zetten, dan moet je wel weten naar welke stip op de horizon je toewerkt. Ja. Want anders dan ben je contraproductief bezig. En dus moet je eerst die richting wijzen. Maar nou weet ik natuurlijk met u dat het vereenvoudigd wordt en simpeler wordt. En dat er minder mensen vermalen worden. Maar als het gaat om een stip op de horizon, ja, dat zal bij de ene partij toch een andere stip zijn dan bij de andere. Ja, dat ben ik met u eens. Je kunt, en dan komen we terug in die technocratie. Het stelsel wel enorm vereenvoudigen, dat laten we ook zien. En dan heb je nog steeds daarna weer de mogelijkheid om dingen aan te passen met wie wil je dan meer laten bijdragen, wie wil je minder laten bijdragen. Dat kun je dan altijd nog weer aanpassen. Maar dan wel op een eenvoudigere en overzichtelijkere manier. Dat mensen weten, goh, waar ben ik aan toe? Dat ze weten hoeveel geld ze krijgen en hoeveel ze moeten betalen. Ja. Maar het idee is dat eigenlijk dus die toeslagen naar 1 hand gaan, om het even zomaar te zeggen. Ja. Dus niet allemaal verschillende partijen die ook weer dan vaak niet van elkaar weten wat er allemaal gebeurt. Nee, dus wat je zou kunnen doen is dat je bijvoorbeeld de Sociale Verzekeringsbank neemt. Ja. Die kent nu bijvoorbeeld ook de kinderbijslag uit. En tegen die partij zeg je, kijk maar gewoon de gemeentelijke basisadministratie. Wie woont er in wel? Hoe zien die huishoudens eruit? Hoeveel volwassenen wonen daar? Hoeveel kinderen wonen daar? En alleen op basis daarvan ga je gewoon maandelijks een bedrag uitkeren. Ja. Dat is het. En dan verder alles wat met je inkomen te maken heeft, dat leggen we allemaal neer bij de Belastingdienst. En daar wordt gewoon gekeken naar mensen die meer verdienen. Die gaan meer belasting betalen. En aan die kant haal je dan ook dat geld terug. Als mensen dan zo'n bedrag krijgen en die hebben het eigenlijk niet nodig, dan ga je dat gewoon via de belastingen weer in. Maar daar voorkom je dat mensen dingen moeten terugbetalen en terugvorderingen krijgen. En dingen moeten aanvragen. Waardoor dus, nou, wat je zelf zegt, 1 op de 10 mensen die recht heeft op zo'n toeslag het niet krijgt. Maar Bart Snels? Kijk, het charmante van het rapport van Jasper is inderdaad dat je kunt laten zien dat je zonder het toeslagenstelsel inkomens kan herverdelen. Maar volgens mij moeten we niet de fout maken die we gemaakt hebben bij de invoering van het toeslagenstelsel. Dat we te ondoordacht heel snel denken welke variant het zou moeten worden. En dat vergt echt tijd. Ook in samenspraak met de uitvoeringsdiensten die het allemaal zouden moeten gaan doen. Welke stip op de horizon nou van belang is. En dan moet je toch eerst wel naar de politieke keuzes die erin zitten. Maar tegelijkertijd zijn, volgens mij, corrigeer me als ik ongelijk heb hoor, maar er liggen best wel gewaardeerde rapporten. Hè? Ik bedoel, de Belastingdienst heeft zelf een heel dikke lijf. Dat zijn echt. Alles ligt er al qua onderzoek. Afgelopen 15 jaar. En ook dit kabinet heeft, wat was in 2 weken terug, weer hele dikke rapporten naar de Kamer gestuurd. Met zowel varianten voor het toeslagenstelsel als varianten voor vereenvoudiging van het belastingstelsel. Dat zijn tientallen varianten met heel veel informatie, heel veel deskundigheid. En ik denk dat mensen als wij daarvan genieten. Maar je zal toch maar dat ene Kamerlid zijn in die talloze fracties met die halve medewerker. Om daar de politieke vragen uit te halen. En waar ben je voor, waar ben je tegen? Welke kant vind je verstandig en welke niet? En het daar ook nog over eens moeten worden met al je collega-Kamerleden. Dat is volgens mij de grote opdracht. Maar, en dat we de financieel woordvoerders in de Kamer overschatten? Dat ze dit eigenlijk niet aankunnen? Nou, volgens mij zou het helpen als naast die technocratische exercitie die we nu de afgelopen 15 jaar in dikke stapels rapporten hebben uitgeoefend. Weet je, het was technocratisch. En dat is ook van belang, want je wilt weten hoe dingen zitten en hoe dingen werken en hoe dat in de fiscaliteit werkt. Moeten we volgens mij nu nadenken over hoe we de politiek weer helpen om de keuzes te maken. Maar volgens mij zegt u eigenlijk, de Belastingdienst had niet 20 varianten moeten doen. Die hadden er gewoon 2 of 3 moeten doen. Dat was beter geweest voor de Kamer. Nou, dat zijn er nog te veel. Het is nog te veel. Nee, dat weet ik. Nee. Ja. Lex Hoogduin? Nee, ik denk dat niet. Ik denk dat we veel meer de kant op moeten die Bart Snels net aangeeft. Dat er nu een vertaling komt van wat zijn nou de politieke vragen die hier achter zitten en waar je knopen moet doorhakken. Welke dilemma's zitten erin? Sorry, welke dilemma's zitten erin in die... Het lijkt me dit programma een aangewezen plek om dat eens even met ons te delen. Dan. Welke dan? Ik noemde er al eentje. Ga je het stelsel focussen op individuen of op huishoudens? Of een combinatie? Hoe gericht maak je het stelsel? Hoe inkomensafhankelijk maak je het stelsel? Hoe ga je de uitvoering doen? Hoe ga je de samenloop doen met het belastingstelsel? Hoe kijk je naar de sociale zekerheid? Er zitten nog zoveel ook politieke dilemma's aan. Kinderopvang, weet je, dit kabinet was bezig om daar al een hervorming in toe te passen. Maar de politieke vraag is eigenlijk nog niet beantwoord. Is kinderopvang nou een arbeidsmarktinstrument? Of is het bedoeld voor een basis en stelsel voor kinderopvang omdat dat goed is voor kinderen? Die politieke vragen moeten eerst beantwoord zijn voordat je een technocratische exercitie kan doen om te kijken welke hervormingen je allemaal nodig hebt. En bijvoorbeeld ook de vraag van welke doelen wil je eigenlijk bereiken met zo'n stelsel? Hè? Arbeidsmarkt versus herverdeling, financiën voor de overheid. Dat moet je allemaal eerst in kaart brengen, denk ik. En geluk bij een ongeluk is dat je daar ook wel even tijd voor hebt. Omdat de Belastingdienst, die kan voor 2026 sowieso niet aan de slag. Laten we nou toch maar even een beetje positief denken. Ja. Dat extra parlementaire kabinet, whatever it may be trouwens, daar zijn ze druk met deze. Maar het zou echt fantastisch zijn als hier een gezaghebbend, zwaar gewicht, goed in de materie zittende, misschien dus met grotere afstand tot de Tweede Kamer, kan helpen dit labyrint, dus het beantwoorden van deze dilemma's, deze vraagstukken, tot een eenduidig antwoord te brengen en te zeggen, oké, dan gaan we aan de slag. Maar dan, Van Dijk. Sorry, dan hou je dus die behoefte dat de politiek dus gaat redeneren vanuit die doelen. Hè? Als dan de Kamer nog steeds gaat redeneren in maatregelen, wij willen dat dit kabinet X gaat doen of Y gaat doen, dat deze regeling wordt afgeschaft, dat dit gebeurt, dan lukt dat niet. Dan moet je ook een Kamer hebben die zegt, het doel is, wij willen dit op de arbeidsmarkt. Wij willen dit doen voor kinderen als ze 2 en 3 jaar oud zijn. We willen dit voor mensen die, die minder verdienen dan het minimumloon. Hè? Dus dat soort keuzes moet je dan maken. En zo doen we dat helaas op dit moment niet. Maar ik ben het helemaal eens met jullie. Ja, dat zou je eigenlijk wel willen. Want vaak zie je dat regeerakkoorden, daarin wordt niet met doelen geredeneerd, maar wordt geredeneerd met wat zijn de beleidsmaatregelen, wat zijn de acties die we gaan ondernemen. En dan achteraf probeer je maar weg te praten. Want ja, dat werkt dan wel aan het doel toe wat wij eigenlijk in gedachten hadden. En dat betekent dus dat het gaat niet alleen om de vraag van neem je een extra parlementair kabinet en zit je daar een deskundige neer. Maar het is ook de vraag van wat voor soort regeerakkoord heb je. Ja. Je kan zelfs met een traditioneel kabinet kun je zeggen, nou, we gaan niet meer zo'n helemaal dichtgespijkerd regeerakkoord maken. We geven op een aantal terreinen waarvan we van belang vinden dat het waar onze prioriteiten liggen. Dan geven we een aantal kaders aan en daar ga je mee aan de slag. Ja. Dus, en eigenlijk is het interessante, is een tijdje terug voor de informateur is er een stuk verschenen van de secretaris-generaal. Die eigenlijk ook iets soortgelijks adviseren. Die zei, je moet een aantal clusters definiëren. Hè, waarvan bestaanszekerheid er één is. Demografie is er één. Anders kom ik niet zo gauw, gauw op. Ruimte, de omgeving en zo. Nog een paar. En daar moet je omheen moet je beleid gaan vormen. Dan voorkom je ook de verkokering. Ja. Dan voorkom je dat het helemaal dichtgespijkerd is aan het begin. Want dit kun je niet nu eventjes met alle maatregelen zetten. En je zult twee dingen tegelijkertijd moeten doen. Hè? Ik heb wel eens de vergelijking gemaakt met de belastinghervorming van Zalm en Vermeente. Wat is het? Ruim 20 jaar geleden. Daar is eerst in een kabinetsperiode dikke rapporten gemaakt waarmee een beetje de dilemma's in beeld zijn gebracht en de keuzemogelijkheden die er zijn. En pas in een kabinetsperiode daarna, weet je, waarna je ook politiek debat hebt gehad, zijn er keuzes gemaakt. Maar je zult ook op korte termijn verbeteringen in het huidige stelsel moeten vormgeven. En het is ook van belang dat dat in het regeerakkoord komt. Maar laten we dan even helemaal het midden laten welke combinatie er uiteindelijk op het bord is beland. Gewoon maar vanuit dit onderwerp zoals we hier zitten te praten. Meneer Snels, begin ik bij u even. Wat zou, als het aan u ligt, belangrijk zijn dat dit volgende kabinet in welke vorm en samenstelling dan ook gaat doen om hier de eerste stappen te zetten om dit te verbeteren en te vereenvoudigen? Nou, het zou fijn zijn als een volgend kabinet de contouren van een nieuw stelsel kan op gaan schrijven. Dus de contouren. En dat is zowel misschien wel zelfs een sociale zekerheid, een belastingstelsel en toeslagen. Omdat dat allemaal over bestaanszekerheid gaat. En ik zou wel een pleidooi willen houden dat het volgende kabinet ook eens opneemt in het regeerakkoord dat we gaan nadenken over hoe wij met informatie omgaan. Want heel veel van de problemen die we te maken hebben in het toeslagenstelsel is omdat we de informatie niet hebben. Hoeveel inkomen heb je per maand? Hoeveel uren dak of kinderopvang heb je? Hoeveel kost dat? Zorg. Weet je, dit gaat allemaal over informatie. Van al die verschillende uitvoeringsorganisaties met allemaal verschillende definities. En die zorgen er ook voor dat mensen niet krijgen waar ze recht op hebben. Maar daar zit wel ook gelijk een spanning. Hè? Want dan ga je toch weer heel gedetailleerd informatie willen verzamelen. Ja, dan krijg je privacy-overwegingen. Ja, maar dit zul je sowieso moeten doen. Jij had het net over individualisering of huishoudens. Dan zul je al het eens moeten worden. Stel dat er keuze is om het op huishoudensniveau te doen. Welke huishoudens? En hoe maak je dat huishoudensbegrip bijvoorbeeld? Wat wordt het inkomensbegrip? Ja. Dat wordt ook in al die verschillende regelingen. Dat is overigens wel een fascinerend punt even, wat nu aangehaald wordt. Dus, er was ook een oproep gedaan om dus de autoriteit persoonsgegevens, dus als het gaat om de privacybewaking, om die te versterken. Ja. Maar als je kijkt naar heel veel uitvoeringsinstanties in Nederland, dus van de woningbouwcorporatie tot alles wat in het maatschappelijk middenveld zit, die lopen enorm aan tegen die privacywetgeving. Die staan echt aan de rand en die zeggen, als wij wat makkelijker met informatie met elkaar kunnen delen, dan zouden we zoveel betere service aan willekeurige burger kunnen leveren. Ja. Dus dat voelde wel een beetje, dat voel ik wel een spanningsveld ergens in. Nee, zeker. Daarom is het ook van belang dat we dat debat ook op een goede manier voeren. Weet je, natuurlijk zien we dat we in het verleden data en risicomodellen hebben gebruikt die doorgeschoten zijn in het selectieproces, waardoor mensen zijn aangepakt die niet aangepakt hadden mogen worden. Maar je hebt ook informatie nodig om die dienstverlening te verbeteren. En ook dat is ingewikkeld. En zeker ook, weet je, als mensen ergens in de problemen komen met toeslagen, hebben ze meestal ook een schuld bij de Belastingdienst. Hebben ze misschien ook nog een schuld bij de gemeente en de participatiewet. Hebben ze misschien ook nog een schuld bij het UWV. Die instituten moeten met elkaar kunnen samenwerken en data kunnen delen om problemen van mensen op te lossen. En als dat niet kan, dan hebben die mensen een probleem. Kunnen wij allemaal denken, dat gaat ten koste van de privacy. Ja, maar daar moet je een grondslagen voor maken. Daar heb je weer wet en regelgeving voor nodig. En dat is een opdracht ook aan de politiek weer. Om na te denken hoe je nou het evenwicht zoekt tussen privacybescherming terecht, maar ook verbetering van de dienstverlening. Maar toch is het lastig. Hè? Ik volg jullie alle drie dat je zegt, hè, je moet die vragen goed beantwoorden. Je moet die dilemma's op tafel leggen. En dan gaat het over twee kabinetten. Maar tegelijkertijd hebben we die commissie vandaag horen zeggen, het kan vandaag weer gebeuren. Dat je denkt, gaan we hier misschien 8 jaar, misschien op een hele gedegen, kwalitatief hoogwaardige manier aan de slag. En onderwijl zitten we eigenlijk met een acuut probleem onder onze voeten. Ja, en daarom zeg ik ook dat dit kabinet niet zich, of het volgende kabinet of deze Kamer, niet alleen zich zorgen moet maken over 10 jaar. Een nieuw stelsel is heel belangrijk, maar het is ook van belang om nu alle verbeteringen toe te passen die al mogelijk zijn. Want dat zie je natuurlijk, dat was al vanaf de toeslagenaffaire. Al die overheidsorganisaties zijn bezig met de menselijke maat, met maatwerk plaatsen, met initiatieven om ervoor te zorgen dat die dienstverlening verbetert. Daar zijn ze allemaal mee bezig. Van gemeente tot duo, tot UWV, tot belastingdienst, tot de diensttoeslagen. Daar hebben ze ook budget voor nodig. Daar hebben ze ook de wetgeving voor nodig als die aangepast moet worden. Om, weet je, al die ellende die er ook nog zit in het toeslagenstelsel vast op te lossen waar dat kan. En dat is, nou, laten we ons niet verliezen in alleen maar. Ik kom zo bij u. Nee, toeslagenstelsel. Even naar Jos van Dijk. Dus toch die middellange route die we nu over twee kabinetten. U heeft dat net toegelicht. Wat kunnen we eigenlijk, de overheid, gewoon vandaag en morgen al gaan doen? Ja, dus ik ben het eens dat je informatie het beter kan benutten. Maar ik denk, je kunt ook nu al zorgen dat je minder informatie nodig hebt om bepaalde dingen uit te voeren. He, dus kijk bijvoorbeeld naar de zorgtoeslag. Is eigenlijk de eenvoudigste toeslag die we hebben. Daar kun je echt afvragen, is het nou nodig dat die afhangt van de hoogte van je inkomen? Die kun je redelijk makkelijk inkomensonafhankelijk maken. Ja. Ja, we hebben een huurtoeslag die met een hele ingewikkelde kwadratische formules en 17 afhankelijkheden bepaalt hoeveel geld mensen krijgen. Daar kun je echt wel in gaan strepen om in ieder geval een slag eenvoudiger te maken. We hebben een kindgebonden budget. Wat betekent dat mensen, bijvoorbeeld alleenstaande ouders met meerdere kinderen, krijgen extra geld. En naarmate hun inkomen toeneemt, wordt dat dan weer steeds minder. Dan kun je ook afvragen, is dat nou, wil je dat überhaupt? Wil je eigenlijk effectief een hogere belasting heffen op mensen met kinderen dan mensen zonder kinderen? Nou, dat zou je kunnen afschaffen door ook dat inkomensonafhankelijk te maken. Dus op allemaal losse elementen kun je nu al dingen doen. En dat, zolang je maar in gedachten houdt, dat je dan uiteindelijk een stap kan zetten naar die volledige vereenvoudiging. Dat je dus nu geen stappen zet die daarvoor gaan liggen, die dat ingewikkelder maken. Ja. En toch zie ik me al voor die 17 partijen die allemaal natuurlijk allemaal naar een eigen electoraatje, een eigen achterbank kijken en al die vragen allemaal anders gaan beantwoorden. Ja, ja, maar daar kun je natuurlijk ook, ik bedoel, politiek is deels ook gewoon deals maken. Daar kun je ook elkaar vinden. Je kunt overal, en je kunt natuurlijk stukjes pijn aan elkaar lijmen en stukjes succes aan elkaar lijmen. Je hebt daarnaast hebben we een heel uitgebreid rapport gekregen op de dag dat het kabinet viel. Met allemaal fiscale regelingen die om wat voor reden ook minder effectief waren. En waar wel heel erg veel geld in gaat zitten. Nou, laat dan iedere partij eentje nomineren die zegt, nou ja, dit vindt mijn achterban mooi. Maar oké, dan geef ik die op. Nou, als iedereen dat nou doet, dan neemt iedereen een beetje pijn. Heb je plotseling een zak geld over om aan de andere kant weer dit soort regelingen te houden. Dus je kunt dat soort deals wel proberen te sluiten. En dat zou dit kabinet nu al kunnen doen. We hebben natuurlijk toch wel een momentum. Hè? De uitvoering van de overheid staat zwaar en hoog op de agenda. Ik zag ook dat allerlei mensen van de uitvoering ook werden, informateurs werden gevraagd om daar hun verhaal te doen in het bijzijn van de formerende partijen. We hebben natuurlijk Pieter Omtzigt. Een van de gezichten, misschien wel het gezicht als het gaat om het boven tafel krijgen van deze hele affaire. Lex Hoogduin, ik was net een beetje cynisch van al die verschillende partijen gaan dat nooit die consensus bij elkaar vinden. Of is er inderdaad een soort politiek momentum dat het echt nu kan? Ja, ik hoop het van harte. Kijk, en Pieter Omtzigt is ook degene die ook erkent. Die heeft gezegd een heleboel dingen die hij wil veranderen. Daarvan erkent hij dat niet van de een op de andere dag kan. En heel erg met Jasper van Dijk eens. Dat is nou de kunst van politiek bedrijven. Om daar met elkaar uit te komen. En daar kan misschien ook weer helpen. Dan zijn we weer terug bij zeg maar, een losse verhouding tussen kabinet en Kamer. Dat als je een helemaal dichtgetimmerd regeerakkoord hebt, dan is er geen enkele ruimte om dat politieke spel te spelen. En dat zou nu dan toch moeten. Het gevaar is een beetje dat juist doordat het nu zo weer op de agenda is gezet, dat men juist weer naar die kortademige oplossingen gaat zoeken om te laten zien dat men dat doet. Weet je, het is toch een opdracht nu van de enquêtecommissie zelf, ook aan de politiek zelf. En dan is vereenvoudiging wat vanuit de uitvoering, vanuit mensen, vanuit de leefwereld van mensen echt. Weet je, die boodschap die wordt nu al een aantal jaren uitgedragen. Nu is het ook aan de politiek zelf om die boodschap, vereenvoudiging van wetten en regelgeving, op de agenda te houden. En daar zijn ze zelf voor verantwoordelijk. En dat valt mij dan toch op. Weet je, dan zit ik toch weer eens te kijken naar de behandeling van het belastingplan. Ieder jaar opnieuw maken we de fiscale wetgeving. Dat er toch weer tientallen moties en amendementen worden aangenomen. En het fiscale stelsel toch ingewikkelder wordt. En hetzelfde geldt voor het toeslagenstelsel. Mag ik even dus toch? Ze hebben zichzelf nu een boodschap gegeven. Dus ik hoop dat ze nu naar zichzelf luisteren. Ik zie nog even staan dat de Boer-Burgerbeweging die heeft vandaag Pieter Omtzigt opgeroepen. Ik volgens mij citeer ik zelfs, als je kunt gedogen, dan kun je ook al in een kabinet. Is dat logisch? Nou, volgens mij is dit een politieke vraag die de politici zelf maar... Ik hoop er ergens nog uw GroenLinks hart te raken met deze opmerking. U bent echt inspecteur. Ik ben geen partijlid meer. Dus, ik ben ambtenaar. Ja, ik heb een maatschappelijke opdracht. Maar volgens mij heeft u niet opgezegd omdat u ambtenaar werd. Gewoon omdat u het wel klaar was met de tent, hè? Toch? Het viel mooi samen. Ja, het viel mooi samen. Ik zit toch even, blijf met dat punt zitten, meneer Van Dijk. Dan kom ik toch bij u uit. Even, je moet toch ook maatregelen nemen als je zegt dit probleem kan vandaag opnieuw ontstaan. Even puur op dat punt. Ik vind die getallen, blijf ik ongelooflijk. 300.000 mensen jaarlijks krijgen een dwangvordering. Dus die raken daar in blinde paniek, krijgen allemaal dikke blauwe enveloppen en raken daar het spoorbijster. Dat stel ik me dan maar even zo voor. Ja, dus... dus dat heeft natuurlijk ook deels te maken met hoe ga je nu om met die mensen. En daar roept dit rapport ook op, dat je daar gewoon veel meer een menselijke aanpak moet kiezen. En het rapport zegt ook, dat kan ook deels zonder wet en regels aan te passen. Hè. Dus ja. Dat kun je in ieder geval doen. Maar daarnaast wil je ook dit hervormen, maar dat kan gewoon niet in 12 maanden. Zo werkt het helaas niet. Ik wou dat zo was. Maar dat betekent niet dat je niet nu al moet beginnen. Juist door die enorme doorlooptijd moet je daar nu besluit over nemen. In het voorstel, ik kom zo bij u. Het voorstel wat u net deed, hè, dus als u beschrijft dus op welke manier dat die verandering teweeg zou kunnen brengen. Dus ook vooral vanuit één hand, dat allemaal recht. Als je hebt daar allemaal onderzoek naar gedaan en berekening op losgelaten. Kun je per saldo zeggen wie daar het meest op vooruit dan wel achteruit gaan? Nou, dat is waar we dan weer bij die politieke keuze uitkomen. Dat kun je dus per saldo niet zeggen. Want dat hangt dus helemaal af van... want je hebt nu heel veel microsturing, heel veel maatwerk. Met precies dit groepje. Oh ja, dit zijn mensen met een laag inkomen en 2 kinderen en maar 1 ouder. En die wonen daar en die hebben dat soort huis. Nou, die moeten dan wat extra geld hebben. Nou, als je dat soort dingen allemaal straks niet meer kan, omdat je het eenvoudiger maakt, dan gaat er of een grotere groep op vooruit, of een aantal mensen die aan het helpen was, kun je niet meer helpen, dus die gaat erop achteruit. Dat kun je allebei kiezen. En dan moet je dat geld ergens ophalen. Maar dat is precies die politieke keuze. Ja. Hoe wil je dat nou weer herverdelen? U begon zelf net in de inleiding met 10% mensen die geen gebruik maken van regelingen die er voor hen zijn. Of de paar honderdduizend mensen die te maken krijgen met hoge terugvorderingen. Die zitten niet in de koopkrachtplaatjes van sociale zaken of het CPB. Dit debat kun je niet uiteindelijk beslechten op basis van koopkrachtplaatjes van onze instituten. Dan moet je kijken naar wat doet dit nou eigenlijk voor mensen. En als je dit dan realiseert, want dit is echt het belangrijkste van het toeslagenstelsel, het hoge niet gebruiken en de hoge terugvorderingen. En daar zit de ellende. Ja, zit niet in de koopkrachtplaatjes. Dus vergeet die koopkrachtplaatjes. Ja, maar ik hoop het met u. Maar we weten alle twee, allemaal hier aan deze tafel. En iedereen die dit luistert ook. Dat debat gaat weer plaatsvinden. Dan staat iedereen daar weer met zijn eigen electoraatje en zijn koopkrachtplaatje erbij. Ja, verhitte debatten. Nou, en dan wordt die kerstboom weer loodzwaar met extra ballen opgetuigd. Ja, het ging natuurlijk gewoon heel veel over blind zijn en de staatsmachten die niet hebben gefunctioneerd. Maar volgens mij gaat dit heel erg over tegenspraak, over tegenwicht, over tegenmacht bieden. Dus zorg ervoor dat al die uitvoeringsorganisaties ook in de Kamer komen vertellen welke ellende zij tegenkomen. Welke ellende zij vanuit de huidige wet en regelgeving. Vertel het aan die Kamerleden. Ga al die verhalen van al die mensen die nog steeds in de problemen komen, ga het zelf vertellen en zorg ervoor dat de Kamerleden daarmee bezig zijn in plaats van met de koopkracht. Zouden, even los van natuurlijk allemaal meer persoonlijke medewerking, maar zou de Kamer zich ook anders moeten organiseren om dit goed aan te kunnen en te doorzien en aan te pakken? Nou, dan komen we deels ook weer terug op waar we het eerder over hadden, over dat redeneren vanuit het doel. Dat je dus veel meer gaat praten over wat willen we nou eigenlijk bereiken, in plaats van dat je je stokpaardje gaat bereiden met ik wil deze maatregel. Van goh, wat vinden wij nou belangrijk? En dan kom je op een ander soort discussie. Dan kijk je van hoe kun je ervoor zorgen dat de mensen die hulp nodig hebben dat krijgen, in plaats van een microdiscussie op een klein groepje mensen die dan volgens sommige mensen net te veel verdient en dan een toeslag niet zou moeten krijgen en dan moeten we het maar afpakken. Laatste puntje, we gaan het laatste stuk in. Ik kom zo binnen in je hoogte, maar even... Wat het ook gaat worden en welke variant gekozen wordt. Het gaat ook geld kosten, hè? Ja, nou, over het algemeen is er gewoon voor grote hervorming is meer geld nodig. Dat zie je eigenlijk altijd, dat zal nu ook het geval zijn. Is er iets over te zeggen? Want het is natuurlijk niet onbelangrijk, want deze formerende partij, we hebben nu van Kim Putters al gehoord dat ze zich aan financiële degelijkheid willen houden. Dat betekent dat waarschijnlijk niet voor alle wensen er financiële ruimte is. Ja, dit is natuurlijk niet een heel sexy onderwerp. Dit is gewoon natuurlijk eigenlijk puinruimen. En opruimen, zou ik maar zeggen. Dus dat betekent dat je andere wensen moet gaan inslikken om dit te willen doen. Nou ja, ik zeg puinruimen kan ook heel veel geld opleveren. Dan kom ik weer terug bij al die fiscale regelingen die zijn geëvalueerd. En waar ze zeggen, dit is niet effectief en we geven er heel veel miljarden aan uit. Ga daar puinruimen en gebruik dat geld om dit op te lossen. Lex Hoogduin. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik wilde er net nog even reageren. Dat is eigenlijk meer een nog weer langere termijn vraagstuk. Dat bij het herzien van het hele stelsel denk ik dat we ons ook moeten afvragen en duidelijk moeten maken aan de burger wat hij wel en niet van de overheid kan verwachten. Als in, de neiging is nu heel erg van de overheid moet er zijn om ieder risico voor iedere burger helemaal af te dekken. Iedereen moet optimaal bediend worden. En dat gaat een kwestie van goede dienstverlening. Maar ik vrees dat er grenzen zijn aan de precisiesturing van het lot van iedereen, om zomaar te zeggen. Dus er moet ook nagedacht worden. Met deze stichtelijke woorden moet ik afronden. Hoe sober we willen zijn. Ik dank zeer hartelijk Bart Snels, Lex Hoogduin en Jasper van Dijk. Ik dank u voor het luisteren. Hier meteen zometeen de collega's van Langslijn Omstreken, te weten David Bogert en Robert Meder. Voor het nieuws staat al klaar Robert Baltus. Ik zeg tegen u, dank voor het luisteren. Ieder maandagavond, 8:30, WNL Haagse Lobby. Tot volgende week.